Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego, intentando pasalo ben con todos vosotros, con nosos ointes, con nosos comunicantes. Aí, darlle as gracias ao noso técnico, que Kiko Belinchón, que isto saia adiante gracias a él. Senón, antena non se podería facer. E aí no Facebook nos podes atopar Sempre en Galicia, podes atopar. Benvido tamén, Armando, colega. Moi boas tardes a todos. Como ben dixecho antes, gracias a Kiko Belenchón, todo isto sale ao aire. E como ben dicías, que nos poden ver gracias a él. Así que, señoras e señores, moi boas tardes a todos. Vamos a continuar, e yo avisarlles que cada, como cada semana, sempre temos unha crónica semanal, unha crónica do noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei, que seguro que ten preparadas cousas interesantes e moi feiticeiras. Sí. Vamos a poñer un bocadiño de música e aproveitamos esa música para falar con él. Sobre todo de feiticeiras. Este A Xota dos Cucos é precisamente unha recollida na Costa da Morte. Ostras. Aproveitamos para falar con Óscar. Veña, moi boa tarde, Óscar. Que tal estamos? Unha semana máis aquí esperando por vos, a ver si damos o repasiño hoxe con un poquinho máis de calma, porque hai un montón de cousas que teño que contarvos. Claro, ademais, moi interesante, non somente por culpa das letras galegas, sino de outras cousas que estades a facer moi interesante. En Malpica, por exemplo, ou polo menos mandaronme cousas interesantes. Dime. Pues nada, se queredes empezamos falando dos museos, ¿no? Porque tamén non supo. Hombre, hoxe é o día dos museos. Hoxe é o día deles, bueno, claro. Pois se recollemos en portada que Carnota abre a pioneira caseta de Pepe do Cuco polo Día Internacional dos Museos. Eu xa vos digo moitas veces que aquí xa non é só toda a Costa da Morte que está sin descubrir, sino que pois nos metemos pois en aldeas e parroquias, podemos atoparnos cousas brillantes, como a Casa das Peritas aquí na aldea de Mallas en Fisterra, onde quedei alucinado, porque claro, entrei unha auténtica galería de arte tamén que te atopas, e bueno, neste caso en Carnota entran tamén neste sentido de crear micromuseos, tamén dedicados un pouco a persoeiros locales, darlle un pouquiño de saída pues, a eses artistas máis, digamos, locales que a veces pues, non tuveron a trascendencia que tiñen que ter, non? Aquí falamos moitas veces de Manuel Paelos, por exemplo, que un día podemos dedicarse, quereres, un programa entero, porque foi un pintor internacional de corme constructivista que expuxo hasta no Museo de Arte de Nueva York, e resulta que foi a triunfar a Uruguai, e aquí non o conocía ninguén, sacando que as pequenas pinceladas que se deron, non? Depois de abrir o Museo de Arte Contemporáneo, que se abriu no ano 2014, pois fuise falando do constructivismo, que é esa corrente artística vinculada ás matemáticas, á xeometría, e resulta que había un pintor de corme que, ademais, a anécdota é que política aparte, Manuel Fraga e Ibarne sí coñecía, de feito, descubrimos que chegou a solicitar, porque tamén era escultor, unha escultura para que está no campus sur da Universidade de Santiago de Compostela, e nadie a nivel local o sou, porque, é dicir, moitas veces esses persoeiros que son tan potentes fora e que non son coñecidos na súa terra é sí. algo tremendo. Bueno, pois, sí, sí, sí. A eso me remitía, non? A que claro. Os distintos museos da zona, destacamos o Melga, por exemplo, o Museo Etnolúdico Galego tamén dedicou en Ponteceso pois, un día ao Día dos Museos, o Museo de Arte Contemporáneo tamén. Claro. Bueno, temos tamén en Vimianzo, xa coñecer, supoño que o castelo, castelo de Vimianzo, as sí. Torres do Allo en Zas tamén realizaron pois, actividades. Hai unha potente corrente museística que cada vez se vai integrando máis nun paquete turístico que descubre a chala xente que aposta pola Costa da Morte e desde aquí queremos empezar hoxe, por suposto, pois dando esta introducción ao programa pois con un día tan especial que moitas veces pois eso, os museos eran vistos como algo moi distante na población, algo como ti chegas ali a ver o que queiramos, pero todo se está cambiando, sí. Cada vez a xente é máis partícipe do museo, a xente decide máis sobre o que é o museo en sí, sin irse da temática, e hai que reivindicar, sobre todo entre os máis novos, é que se empece a ter un pouquinho de cultura museística non ven para nada máis. Perfecto, ademais no día internacional do museo tamén importante reivindicar esa participación que na Costa da Morte está moi moi viva. Claro, efectivamente. Bueno, e aparte de todo isto, como xa sabes que é o tema educativo é o meu forte, pois temos que felicitar esta semana ao Colexio Cabo de Area de Laxe, en Santa Comba tamén, porque foron gañadores dos premios Digo Choeu, que sabedes que é un sí, programa sí. que dedica a TVG pois, un pouco a fomentar o idioma. O idioma, sí. Sí. E ademais con bo éxito, porque neste caso, pois, os terceiros premios escolares, neste caso o de ouro, levou uno, o Groche de Ouro, levou uno, o de Laxe. O Cabo de Area de Laxe, e despois tamén pois de prata de Bono, pois a Maía de Ames, que nós coñecemos tanto Fina como eu, por ir a facer algún curso por ali, co tal teremos que felicitar. En Santa Comba tamén colleitaron éxitos, neste caso, pois o de bronce, non? O sí. plurilingüe Barría de la Maza de Santa Comba. Sí, sí, bueno, sí. Tamén nos alegramos moito pois da implicación, porque ao final é un pouco pois ese profesorado que no seu tempo libre vai sacando tempo e vai traballando estes proxectos para levar despois a TVG e conseguir que as cousas, bueno, sí. melloren un pouco. No encandilar os cativos para que fagan as cousas extraordinariamente ben, dese xeito. Bueno, eu creo que a clave do éxito do idioma non é impoñelo. Creo que esta é a maneira de que se queira mellor o idioma, de que se traballe desde base, cos rapaces, facendo deles, sobre todo, pues, que teñan días inolvidables vinculados ao idioma, é clave, ¿no? Neste claro, caso, pues, con estes premios. Bueno, máis cousiñas que vos contar. Oye, escoita, antes de que se me esqueza, quero decirche que lle pases unha felicitación moi cordial e moi, moi feiticeira a túa compañera Fina, porque a súa filla sacou matrícula de honor. Na... Fina. Fina. Teño aquí ao lado. Dime aquí da radio que enhorabuá pola matrícula de honra da filla, vale? Que o sepa. Estábamos aquí traballando. Vale. Moitas gracias. Non sei que nada, xa pasei en directo. Bueno, pois, máis cousiñas que vos teño que contar, por exemplo, pois que Vimianzo presenta xa, bueno, van un pouco por diante, van o verán xa aí encima con un montón de actividades que recollemos aquí. O Concello de Vimianzo aposta forte pola cultura, pola música e sobre todo pola conciliación, tan importante, digo-vos sempre, para todas as familias, é importantísimo que a xente poda conciliar, porque o verán, bueno, nós temos a suerte de alongar un pouco máis, pero non todas as profesións poden alongar. Paran os rapaces en junio hasta setembro, a xente ten un mes de vacacións, non hai máis, creo que sí, sí. Moitas veces bótase de menos por parte dos concellos programas de conciliación verdadeira, non para que concilien os técnicos do concello, sino para que concilien as familias. É importante a aposta que fai Vimianzo, é de recoñecer, e facémolo aquí publicando tamén todas as actividades. Más cousas, por exemplo, 3 premios Martin Codax da música que voan, neste caso, para a Costa da Morte, Camaño e a Meixeiras, sí, estuvemos señor. Esta semana coa nai, que é directora do, do Lavar Tapose, falando de Antía. Tamén, pois, Rock and Punk, tamén da banda Muradá, Muradá. Tergutalina, que me costa a mí un montón decirlo. Tergutalina, vale. Sí. Sabedes aquí, pois, Antía Muiño tamén, de Zas, que se lava tamén outro premio. No, temos moita xente facendo moitas cousas e ben, como digo eu, é importante que se recoñeza, non? Que claro, moitas veces sempre levamos ese salousa pesimista encima na costa da morte, pero eu creo que cada vez nos van conocendo por mellores cousas e eso é moi importante. Más cousas, por exemplo, en Carballo, a rede de crecemento de Carballo propón a creación dun novo medio de comunicación que vai a de feito hoxe a presentarse ás 5 da tarde no casino. 1889, sabedes que o casino estivo a punto de desaparecer en Carballo, sí. Se reimpulsou outra vez polos movimentos asociativos. Bueno, e hai moitas persoas que din que é necesario puñer en marcha un medio de comunicación propio onde expresar os pensamentos, inquedanzas. Isto tira moito a radio e a diario digital dende Carballo. Dentro de nada sabremos a ver que hai detrás, non falan incluso de creación de un podcast online, publicación de fanzín, pero eu creo que tirará un poquinho máis polos medios audiovisuais, sabremoslo en nada. E hoxe fixadevos ben que non falei nada de política, o cal está moi ben, xa casi, vamos, o deixamos así para non seguir afondando, que me salgo a outra vez, non? Moi ben, pero, bueno, pero paga pena todas as cousas que nos dixeches, todas tanto, extraordinariamente, e moitas delas relacionadas coa educación. A min, eso gusta moitísimo porque quere decirse que o mundo educativo engárzase de tal maneira que para poder visibilizar as ganas de que o noso idioma e a nosa cultura teña... Bueno, afortunadamente, eu creo que xa o sabedes tamén, na Costa da Morte, sacando casos moi aislados, é unha zona moi galego falante, unha das, seguramente das que máis en Galicia se sigue falando galego. Uh-huh. É unha pena que nas cidades se perda, e creo sinceramente que a culpa está sempre no mesmo punto e hai que darlle unha volta, que eu aí fago moita autocrítica porque o sistema educativo ten moito que decir neste sentido, sin impoñer, obviamente, sin impoñer, pero facendo ver da necesidade que ten, pois, que manter o idioma. Saber galego, aprender galego non implica que non aprendamos inglés, francés, alemán e todas as linguas que fagan falta, pero a nosa tamén está ben que a conservemos. Claro que sí, que a poñamos en valor importantísimo, e o feito de que se, bueno, que se siga mantendo dese xeito para nós é importantísimo, claro que sí. O gallá que isto cunda, parabéns e felicitacións a vosotros por parte que vos toca. Por o traballo que levan, tamén. Porque... Bueno, pois, pues, como sempre, aproveito para decirvos que dende que pasa na costa.gal está toda a información actualizada das noticias da costa, esta semana con moitas noticias culturais, é que mañá ás 10 da mañá o programa será emitido en Radio Roncudo e Radio Neria para toda a Costa da Morte. Moitísimas grazas, Óscar. Unha aperta grande e moitas felicitaciones. Moitas felicidades. Vamos alá. Máis música para seguir con un poquinho programa. Un poquinho de música, si algo de salsa. Vamos alá. Arruando rumbo y a 2000 quereres, rumbo y a vaya arruando, rumbo y a 2000 quereres. Canta rumbo y a que as rosas bailan, canta os carabeles. Viva rumbo y a, rumbo y a viva. Viva rumboia que eu te quero pola vida. Viva rumboia, rumboia toda. Rumboia canta que os amores van na roda. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Todas las flores rumboya, veniego baile por verte. Todas las flores rumboya, veniego baile por verte. Una vez que te escoitar, ya no dejan de quererte. Viva rumboya, rumboya viva. Viva rumboya que te quiero por la vida. Viva rumboya, rumboya toda. Rumboya canta que los amores van a bailar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cantas como una rola. Como no han de quererte, se cantas como una rola. Que chapolas alboradas a un mismo día en gaiola. Viva rumboya, rumboya viva.